So what happened is that Rover already started and I cannot disturb her anymore. Well, yeah. That happens, you, I guess. You said something about Henk Sneevliet just now, and I'm... Yeah. Praten we nou Nederlands of Engels? Nederlands kan. Oké, okay, ja, yeah, sorry. Yeah. Ik, ja. Yeah. Maar over Henk Sneevliet, want ik... Ach, yeah. Jezus, man, echt, ik val van mijn stoel. Ja, ik hoorde van nu dat er luisteraars in China zijn. En ik dacht, nou, misschien zijn dit de laatste overgebleven mensen... Kleinkinderen van de mensen die met Henk Sneevliet mee zijn gegaan naar China... voordat hij in het verzet zat... om te helpen met daar de Chinese Communistische Partij op te zetten. Wat een waar gebeurd verhaal is. Het is echt niet te geloven, hè, dit. Want ik ben jarenlang uitgestapt op Henk Sneevlietweg, de metro. Ja. Maar niet realiserend dat dat gewoon de oprichter van de Chinese Communistische Partij is. Ja, het verzet was natuurlijk communisten en anarchisten grotendeels samen. Ja. En ja, zo een beetje iedereen die de nazi's probeerde uit te moorden. En ja, daaronder ook Henk Sneevliet, die dus eerst de communistische partij heeft helpen opzetten. En daarna ook nog in de Spaanse burgeroorlog heeft gevochten tegen Franco, volgens mij. Ze was gewoon een echte held. Ja, zo zou ik het wel zien, denk ik. Ja. Ja. Alhoewel, ja, niet iedereen het ermee eens zal zijn dat je de oprichter van de Chinese Communistische Partij een held kan noemen, maar... Nou, het was vast goed ik bedoeld. Ik denk dat het in die tijd behoorlijk noodzakelijk was dat dat gebeurde. Daar was wel enige aanleiding voor. Niet een fijn eind gehad, of wel? Nee, volgens mij is hij, heeft hij zelfmoord gepleegd in zijn cel nadat de nazi's hem hadden gevangen. Shit. Maar dat gebeurde met meer verzetstrijders, vrees ik. Ja. Ja, dat is een hoop zielen verloren gegaan toen. Maar goed, ik vond dat voorbeeld echt heel bijzonder om te ontdekken dat Henk Sneevliet zo'n figuur is. Ja, want dat ik daar vaak kwam was omdat de Green Tribe daar zit in de kwaad daar. En die gaan nou verhuizen. Ah, oké. Okay. Ik roep dat maar gewoon de hele tijd, want die hebben nu... 3 keer achter elkaar een landje gekraakt en nou is ze raak. Okay. Dan mogen ze blijven, waarschijnlijk. Dus ze gaan verhuizen. Oh, mooi. Okay. Ja. Dus van Henk Sneevliet weg naar een andere locatie. Ja, naar, naast de A5. Als je, ik weet niet, ken je de Bretten? Als je fietst richting Westpoort. Nee. Dan is daar een zone die heet de Bretten. Dat loopt een beetje langs het spoor daar richting Haarlem. En dan ben je bij de A5. Okay. En daar zit de Green Tribe nu. En die zijn volop aan het bouwen en aan het ontginnen. En iedereen moet daarheen. Ja. Om te helpen. Handjes uit de mouwen. Ja. Want er gaat een verhuizing plaatsvinden. Ze moeten 1 december weg zijn. Zijn er veel constructies gebouwd in de oude locatie? Ja. Die kunnen niet allemaal mobiel meegenomen worden? Of, nee, dat is altijd wel een beetje moeilijk. Sauna, keuken, werkplaats. Ja, er is echt heel veel gebouwd. Het is echt ontzettend mooi wat ze daar opgebouwd hebben in 6 jaar. Mm. En ze mogen weer opnieuw beginnen. Ja. Hopelijk kunnen ze een beetje wat dingen recyclen en hergebruiken. Kijk, de meeste dingen die ze bouwen, die bouwen ze natuurlijk ook met het idee van we zitten hier niet voor eeuwig. Ja. Dus, je zet er geen stenen dingen neer. Nee, je gaat geen beton storten. Nee. Nee. Ik word heel ingewikkeld. Lijkt me ook niet zo groen. Nee. Dus dat is goed nieuws show. En ik hoop dat iedereen... En is dat dan voor een aantal jaar dat we dan op de nieuwe locatie worden verbleven? Nee, of is dat nog wel een beetje precair? Dat is, kijk, ze zijn de reden dat ze hier nu wel kunnen blijven... is dat ze al heel lang bezig zijn met de gemeente om een echte plek te krijgen. Mm. En de gemeente weet donders goed dat zij in december weg moeten. En toch krijgen ze het niet voor elkaar om iets voor elkaar te krijgen. Dus... Daarom zijn ze gaan kraken. En het eerste landje wat ze kraakten was van de NS-vastgoedwolven. Die beweerden dat er een hondenuitlaat gebeuren zou komen. Dus wegwezen. Ja. De tweede keer kwamen we terecht in de vuurlinie van een gevecht tussen de gemeente en ondernemers op de Heining. Het is wel een leuke entree om te maken. Dat is een soort derde speler op het toneel van. En nu zijn er ook nog krakers. Nee, kanonnenvoer. Oh jeetje. Ja. Weet je, dat, ja, voor de gemeente was de enige mogelijkheid om te handhaven. Want als ze dat niet zouden doen, dan zouden die ondernemers komen en zeggen, nou ja, nou willen wij onze parkeerplaatsen terug. Anders komen de krakers. Ja. Dus, maar nu zitten ze dan 500 meter verder vanaf de heining en daar is het goed. Ah, mooi. Want dat is ook van de gemeente. En ja, de gemeente ja, schijnt zich dan toch wel te realiseren dat het mensen zijn die ja, dakloos worden. En die best zelf kunnen zorgen dat ze niet dakloos zijn. Ja, om uit een beetje het beeld van de gemeente te redeneren, denk ik, nou ja, als we die mensen een plek geven, dan duiken ze niet overal op gekraakte stukjes land. Dus dan... Ja, het is ook pacificeren natuurlijk. Ja, inderdaad. Dat is, ja. Op een plek waar, ja, waar niemand er last van heeft. Ja. Maar wat wel goed bereikbaar is, het is een mooi fietstochtje. Ja, dat is wel fijn. Ja. Ja. Beetje dat het een fijne plek is, dat helpt ook. Ja. Maar goed, ze hebben dus nu een maand om te verhuizen en om winterklaar te zijn ook meteen. Hè? Want het is 1 december als ze daar... Ja, het is inderdaad als je zeg maar geen... stenen huis of iets dergelijks. Ja. Het is altijd wel een gedoe om dingen een beetje warm te krijgen en een beetje behagelijk. Ja, ja, er zijn veel caravannetjes en zo. Oh, ja, en, ja. Maar goed, een van de. Kijk, wat het. Ja, maar wat ze. Kijk, eerst wat ze doen, dat hebben ze nu ook al gedaan. Echt, de derde dag stond hij nu. De eerste keer stond hij de eerste dag, de tweede keer stond hij de tweede dag en de derde keer stond hij de derde dag. De dom, want dat is hun. Ja, dat is hun. Ja. Ding of zo. Ja. Ze bouwen altijd een dome. En dat is de huiskamer. En die kun je verwarmen. Ja, fijn. Ja, dat is fijn. Hoop, ja, dat het, dus dat is nummer 1 altijd. En, warmte is in dat de winter gewoon heel... Ja. Dat is niet te doen. Zo koud. Ja. Water en warmte. Water, warmte. Ja. En de rest komt daarna wel. Ja. Dus, nou. En jullie komen hier voor een workshop? Ja, zo, wij gaan zo even opzetten. Ik zal even de tijd in de gaten houden. Oh ja, want jullie gaan een workshop geven, toch? Ja, ik moet even op zoek naar onze derde persoon. Die, even of die, al, of die hier al is. Kun je heel kort zeggen wat voor workshop? Ja, we gaan een workshop geven over veilig en voorbedacht protesteren voor Palestina. Ja. En over wat je allemaal kan verwachten in een Palestina-protest. En ook een beetje met de... Van voorbereiden. Ja, de ervaringen van de afgelopen maanden. Want Palestina-protesten die hebben een soort extra dimensie. Dat wat je ook doet, je wordt geframed. Op precies. Een manier die gewoon totaal... Ja. Het is een heel... het is echt een mijnenveld aan inderdaad. Media en framing en... Je zal eigenlijk nooit positief in het nieuws komen. Dus wat dat betreft leggen we ook dingen uit over hoe ga je met media om. Ja. Bereid jezelf voor op dat ze niet jou in een goed daglicht gaan zetten waarschijnlijk. Als in, en hoe bescherm je je eigen anonimiteit. Ja. Maar daar is ook je online veiligheid erin. Ja. Want het is een heel gelaagd. Je zou niet willen dat dit controversieel was. Nee. Je zou verwachten dat het niet controversieel is. Dat we wel gewoon nu vinden van, nou ja, dit kan echt niet. Je kan niet zomaar een hele bevolking om zeep helpen. Ja. Maar helaas heb je nog wel mensen die daar heel anders over denken. En die zijn ook nog wel eens bereid om wel wat uit de kast te halen om... om het demonstreren een beetje zeg maar aan te vallen. Ja, maar ja, goed, je hebt natuurlijk te maken met een aantal met een opeenstapeling van trauma's in hele in de beweging. Ja, het is lastig. Ja, hele bevolkingsgroepen. Ja. Waar ik het meest van geschrokken ben eigenlijk de afgelopen tijd is dat op een gegeven moment Duitsland zei. Terwijl iedereen zich nog eens achter de oren krapte, zo van, nou, dat is toch wel erg wat er gebeurt. Op dat moment riep Duitsland, wij zullen altijd wapens aan Israël blijven leveren. Ja. Daar werd ik echt onpasselijk van. Want dat dan wordt er hier dus vanwege een trauma, wordt er een andere genocide gefinancierd. Ik denk dat Duitsland een heel apart, uniek... niet heel uniek als je kijkt naar West-Europa, maar toch wel een specifiek geval is. Omdat geschiedenis hebben. Zij hebben trauma, ja. En zij hebben inderdaad een heel erg groot trauma en ook bewustzijn over de geschiedenis. Ja. Maar dat ze het zich vervolgens uit in deze handelingen is denk ik vooral ook te verwijten aan ook de invloed van Israël in de narratiefvorming rondom het conflict. Ja. Je hebt, we hebben hier in Nederland het Sidi, maar er zijn gewoon heel veel lobbyorganisaties die ook... in onderwijsgevende organisaties een heel sterke rol hebben om mensen in te lichten over antisemitisme, over de Holocaust. En het is toch wel te zien dat er een hele sterke pro-Israëlische framing is geweest voor die onderwerpen. Ja. En mijn vermoeden is dat het in Duitsland ook heel sterk aanwezig is geweest. Ja, natuurlijk. En dat de nadruk ook voor die narratieven veel heel sterk op de natuurlijk de Joodse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, heel veel Joodse mensen vermoord. En dat is verschrikkelijk. Het is een gigantische genocide geweest. Het is, dat willen we nooit meer meemaken. Maar het is natuurlijk geen reden om andere mensen dood te maken. Nee, is, laten we juist niet mensen doodmaken. Dus dat willen we niet. Nee, juist niet. Maar inderdaad, je merkt dan wel dat ook als je met, ik heb ook gesproken met Duitse activisten, die dan in het begin, nou ja, het is niet het begin, want het is natuurlijk al tientallen jaren is het een probleem. Maar die toen de beweging in Nederland weer wat op aan het komen was, wel huiverig waren van shit, ik wil echt niet een antisemiet zijn. Ja, ja, en die dan niet zo goed, zeg maar, die vanuit hun thuisland heel andere grenzen hadden daarvoor dan wij hier eigenlijk in de linkse scene een beetje hanteren. En dat heeft ook toch wel een beetje op stootjes of nou ja, wat discussie geleid. Dus het is een moeilijke. Ja, mijn veld vol trauma. Ja, zeker. Heel ingewikkeld allemaal. Nou, wij gaan opzetten. Gaan wij opzetten? Ja, ik zal jullie met rust laten. Ik, veel succes. Even denken hoor. Ik, nee, ik ga niet meer inbreken als jullie beginnen, want dat lijkt me helemaal niet handig. Nee. Dus ik ga gewoon weer lekker naar de andere locatie. Veel succes. Veel succes met je workshop. Bedankt. Ik hoop dat, dat er veel mensen wat opsteken. Hè? Ik hoop het ook. Dankjewel. Ja. Hoi. Ja, en denk ik dat we weer klaar zijn op de Rapenburg 1, 2, 3. En ga ik weer terug wandelen naar de dokzaal. En dan weet je het wel. Radio Patapoe komt naar jou toe met onze uitzendkracht.